Як знайдете її, то покличте мене. Не смійте доторкатися самі». «Кого?» «А Мартинової Катрі. Рушники подала. В м'ясниці вінчатися мали. Аж наїхали царські бояри, і бач, яке нам весілля зготовили. Небо горить, земля дрижить. Цить! Чуєш? Кличе мене! Петре!» І увесь перемінився в слух. А не дослухавшись до того, чого хотів, тільки раменами здвигнув. «Нема? А по чим же нам, сирото, твою Катрю пізнати? Потім, що як добудете її, то ясно зробиться на світі. Засяє сонце, пробудяться пташки, злетяться херовими серафими і заспівають «Госанна». Кращої за Мартинову Катрю на всьому світі не було. Йди вже, йди. Як добудемо, то покличемо тебе. Не гадайте, що даром хочу. В мого батька поля і худоби багато. Заплачу. Розживемося з Катрою, не бійтеся». Заспокоєний, поплівся поміж звалищами, потикаючися на трупах. «Такому вже багато не треба. Бог розум відібрав. Тепер без розуму краще. Не говори, коли б так всякий брав собі біду до серця, як оцей, то де би ми нині були би? Подуріли би. Може, краще було би? Не гніви Бога. Бог знає, що робить. Як знає, то чому нас не навчить? Бо не слухаємо його. Бог каже любити ближнього, а ми вбиваємо його. Кажи нас, а не ми, бо ми лиш відбиваємося. Та прийде час, що люди прозрять і полюблять себе. Себе? Ближніх своїх. І тоді настане рай. І тоді настане рай», повторив невірний Тома і додав не без злоби: «А тепер прочищуймо пекло». І вони далі, як жінці снопи, стягали трупи докупи. «Цить? Або що? Не чуєш? Щось озивається з-під землі. Затьмарило тебе. Вигадуєш, боговість, що? Глухоман, кажу тобі, голоси чую. Не вали так джаганом, заступ бери». Відхилювали шкурятяний каптур від правого уха і наслухували. «Наче котеня м'явчить?» «Яке там котеня? Дитина! Добре чую! А ось тепер хлипає жінка. Клич людей! Удвох не дамо рад». Прибігли. Руками розгрібували румовище, щоб скоріш дібратися до кам'яного льоху, з якого голоси людські добувалися. Аж і винесли звідтіль молодицю з немовлятком при груді. Смолоскипи яркіше спалахнули, і червоні язики кинулися лизати обличчя, наче вилеплені з воску. Молодиця дихнула повітрям, хоч і як вонючим, а все ж таки свіжішим від того, в якому стільки днів і ночей задихалася, і непритяменним зором глянула на своїх спасителів. «Звірі, пустіть! Бачите, дитина на руках! Бога ви не боїтесь, пустіть!» Рванула собою, хотіла бігти кудись, втікати, але ноги послуху відмовили, мов мертва повалилася на руки козаків. Дитина кидала собою, як риба на піску. «Води, скоріше! Натирай горівкою виски! Діда поклич!» Прийшов із замку дід. Каплями якимись жінку і дитинку чутив, долонями виски їм гладив, аж знову розплющили повіки. «З другого світу відкликав», – загомоніло кругом. «Житимуть!» Тішилися люди, що два огники на цвинтарищу не погасли. Взяли їх і, мов свічку, свічечку маленьку, вважно на замок несли, запираючи дух у собі, щоб не здмухнути. Також людина цей дід. Звідкиля він? На руїні з'явився, мов із-під землі виріс. Ніхто його імені не знає, дід та й тільки. Кажуть, словечком не обізветься, лиш своє діло робить. Не одного він тут, мов Лазаря, з домовини добув. А на замку якісь комнати прочистив, туди стягає їх, лікує і харчує, Бог зна чим. Несамовитий дід, і дивитися на його моторошно. «Чорт своїх, а Бог своїх на землю посилає. Небо пеклові не піддається, ні». І далі грибли. Найжахливіше біля церков було. Туди збігався народ, вірячи, що ворог перед дверми святинь зупиниться. Це ж один Бог і віра та сама, як же ж Господа свого зневажати? Завелись. Для побідника і Бог побідженого не Бог. Богом був тут цар, а приказ вождів сильніший від голосів віри. Менше кого боялися, не совісті своєї. Церкви трупами начинили. На гори тіл валилися різьблені стовпи престолів. Ікони з грюхотом розбивалися об черепи людські. Свічки з панікадил злітали, висмалювали очі і підпалювали одіж. Аж і склепіння заломлювалося, хилилося вниз, летіло і торощило те все, чого до решти не понівечив ворог. Не церкви були це, а монументи варварства, образи того, що роблено з Україною протягом довгих літ. Казав би ти, що нема способу дібратися до цих жахливих могил, що розгребти їх і відділити тіло від жужелиці. А все ж таки і до цих ран доторкалися наші самаритяни. Крок за кроком вдиралися вглиб, ніби в праліс, бурею знівечений. Виносили збезображені останки людських тіл їх до спільних ям. А кожну зацілілу дощечку з дорогоцінних ікон, кожний шматочок з риз золототканих, кожний лист із старовинних літургійних книг відносили на замок. Що в землі зросло, най обернеться у землю, як родючий погній для нового життя. А що святого сотворили батьки, хай переймуть наслідники їхні, щоб відчути зв'язок кращої майбутності з минувшиною страшною. Росли могили, прочищувалася руїна, розвівалися останки домів. Вітер роздував труповонний сопух. Мовчав сейм. Небо не розплющувало зорішливих очей. Лиш смолоскипи, як червоні хустки, маяли серед чорної пітьми над могилками в обсмалених пожежею садах, вили бездомні пси, а крізь тьмаву імлу, мов споза світу, поблискував місяць. Ось де ми зустрінулися, Мотре Василівна. Там, де й розпрощалися, Іване Степановичу, в Батурині. У Батурині? Де він? Його нема. Він у серцях наших, в пам'яті людській, у майбутності. У майбутності, повторив гірко всміхаючись гетьман. У майбутності? Так, у майбутності, Іване Степановичу, стояла при своєму Мотря, бо навіть цар землі і неба знівечити не може. Але люди, Мотре, де люди? Люди з землі і з неба. Правда твоя, притакнув. Люди з землі і з неба. Я з землі, а ти? Не дала йому докінчити. Я з пекла, Іване Степановичу, з пекла. Злість одна, помста одна. Більше нічого не хочу, не бажаю. Хто бачив, як конав Батурин, тому вже не радуватися до віку, не всміхатися навіть до рідної дитини, не любити, лиш ненавидіти. Гетьман жахнувся. Мотре Василівно, що ви це? Вам не личить такі слова. Ви жінка, пригарна жінка. Цитьте, коли б ви бачили, що тут з гарними жінками творили. Ні, ні, не нагадуйте про красу, про добро, про кохання. Забудьте, що вони є на світі. Надто вже добрі були ми. І що нам за це? Земля наша – толока повсякчасна, жировище звірів. А звірі доброго слова не розуміють. Вони огня і заліза бояться. Треба нам бути палкими, як огонь, і гострими, як меч. Гетьман з острахом дивився на Мотрю. Лишіть це нам, мужчинам, а самі останьтеся такими, як були. Ненависть тільки нівечить, а творить любов. Ха-ха-ха, багато вона натворила, відповіла Мотря, показуючи рукою на вікно. Так, справді, притакнув гетьман, ненависть поборола любов, але тільки на час, бо любов усе ж таки сильніша від злості, відбудує руїну. Самі ви перед хвилиною сказали, що чоловік з землі і з неба, З неба ненависті бути не може, вона з землі, може з пекла, а любов з неба і невмируща, як воно. Нам треба земної любові, Іване Степановичу, не небесної. Треба нам зродити і виховати покоління нове, сильне і невгнуте. Не співати нам про плакучу березу, не скиглити чайкою над колискою дитини, не грати на розбитих бандурах, а змалку привикати до бренькоту шабель і до гуку гармат. Жахливе, невблаганне, грізне те наше українське життя. Про берестечко співаємо й досі, а про конотопи забули? Про конотопи забули, повторив гетьман і поник головою. І що лиш тоді побачила Мотря, що голова та вже не така чорна, як була донедавна, ніби інеєм припорошило її, і не так гордо трималася вона невгнутих рамен, ніби тягар великий принизив її. Побачила це Мотря, і на устах, що перед хвилиною ненависть проповідували, появилося спочуття. Не бачив, але відчув його. Пригадалася Ковалівка і Бахмач. Пригадав собі, що після смерті матері немає ні одної жіночої душі, перед котрою міг би розкрити своє серце. Але разом із тим прийшло нагадку, де він тепер. Не міг скрити тієї бурі, що бушувала в ньому. Руками голову стиснув. «Мотре! Мотре!» Мотрі мороз пішов по спині. «Це говорить він, в якого руках майбутнє цілої країни, і в такий момент, як нині, як він сміє бути слабим?» Хотіла йому це сказати просто і безсердечно, хотіла кричати, щоб не виявляв себе другим, ніж був тоді, коли вона його полюбила. Але почула, що любов побіджує її. «Іване Степановичу, – проговорила тихо, – важко тобі. –